अब तू जहां है मैं भी वही हूं, कल तक थी जो आज नहीं हूं, अब तू जहां है मैं भी वही हूं। आ प्यार ने अपना रंग दिखाया, यार को आखिर खींच हिलाया, प्यार किया तो फिर क्या डरना, क्या जीना क्या मरना, प्यार करेंगे प्यार किया है प्यार हमें है करना, अच्छे नैन लड़ाए ऐसे उड़े कबूतर मेरे लौट के फिर ना आए, कबूतर उड़ गए तो।